الذي احسن كل شيء، وہی ذات وہی رب جس نے بہت خوب بنایا ہر چیز کو، خلقہ بنایا اس کو، یعنی جو بھی چیز اس نے بنائی خوب ہی بنائی، بہت اچھی بنائی. ہر چیز کے اندر ایک انفرادیت ہے، ہر چیز میں ایک خاص حسن ہے، اور اس کا حسن ضروری نہیں کہ ظاہری ہو، بلکہ اس کا حسن اس کا مقصد ہے. جیسے کل بھی مسخر ہونے میں یہ بات آئی تھی، یعنی جو چیز جس مقصد کے لیے بنی ہے اس مقصد کے لیے اس کو بہترین شیپ بھی دی گئی ہے، اور وہی شیپ اس کے لیے خوبصورت ترین بھی ہے. مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی آنکھ اور حیوانی آنکھ، کہنے میں دونوں آنکھ ہیں لیکن دونوں میں فرق ہے. کیا مختلف جانوروں کی آنکھوں کو باہم کمپیئر کر سکتے ہیں؟ پانی میں رہنے والے جانوروں کی آنکھیں آپ دیکھیں، صحرا میں گھومنے والے اونٹ کی آنکھ تو دیکھیں آپ، اس کی پلکوں کو آپ دیکھیں کہ جب وہ باہم بند ہوتی ہیں تو بالکل مکمل طور پر سیل ہو جاتی ہیں کہ مٹی اور گرد ان کے اندر نہیں جا سکتی. ورنہ صحرا میں جتنی آندھیاں چلتی ہیں تو اونٹ تو اندھے ہو جائیں، دیکھ ہی نہ سکیں آگے. لیکن پانی کے اندر جو جانور ہیں، مثلا مینڈک کی آنکھیں یاد ہیں، کچھ تو اندازہ کر سکتے. اسی طرح اور جانوروں کی آنکھیں. اور پھر ہر چیز کو پیدا کرنے کے بعد ایک خاص شیپ دی. اب دیکھیں کان کی شیپ فرق ہے، آنکھ کی فرق ہے، ناک کی فرق ہے، ہونٹوں کی فرق ہے. نہ صرف اس نے تخلیق ہی نہیں کیا بلکہ ہر چیز کو بہترین شکل پر تخلیق کیا، اسے اس کی مقصد کے تکمیل کے لیے بہترین شیپ عطا کی جس سے وہ اپنا کام بہتر سے بہتر طور پہ کر سکے. تھوڑی دیر کے لیے سوچیے، اگر ہمیں ناک سے بولنا پڑتا تو، کانوں سے دیکھنا پڑتا تو، آنکھوں سے سننا ہوتا تو. اللہ تعالیٰ نے صرف ایسا نہیں کیا کہ ان اعضاء کو بنایا بلکہ درست جگہ پر بھی لگایا اور ان کو بہترین شکل بھی عطا کی. اپنے چہرے کو ہی آپ دیکھیے کہ ہر چیز کتنے بہترین جگہ پر فٹ ہے، ان میں کتنا حسین امتزاج ہے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ہماری دو آنکھوں کی جگہ دو ہونٹ ہوتے اور ہونٹوں کی جگہ آنکھ ہوتی، کہ سامنے تو ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے دو آنکھیں بنائی. ہونٹ بھی دو بنائے لیکن مختلف طریقے کے. نمبر ایک، احسن کل شیء، ہر چیز کو احسن شکل پہ پیدا کیا، اور پھر با مقصد پیدا کیا. یہ تو انسانی جسم کی بات ہے نا، اس پہ تو انگنت مثالیں آپ لا سکتے ہیں. مثلا پھلوں میں آپ دیکھیے، لیمو کا سائز فرق ہے، اورنج کا فرق ہے، ٹماٹر کا فرق ہے، انگور کا فرق ہے، رنگ، شکل، خوشبو، ذائقہ، ہر چیز کی شیپ کو آپ دیکھیے. الذی احسن کل شیء خلقہ، اور ان سب چیزوں میں سب سے بہترین چیز، وبدأ خلق الانسان من طین، اور انسانی تخلیق کی ابتدا مٹی سے ہوئی. اچھا، یہاں ہر چیز کو اچھا بنایا، تو ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہو کہ سانپ کیوں بنائے؟ بظاہر ہمیں ان کا شاید کوئی فائدہ نظر نہ آتا ہو، لیکن یہ چیزیں بھی اپنی اپنی جگہ اپنا کام کر رہی ہیں، اور ان کے بھی بہت سے فوائد ہیں. ایک مکھی بھی، یہ چونٹی بھی، چونٹی کتنی حقیر چیز نظر آتی ہے لیکن ہم سے زیادہ ذہین مخلوق ہے، اگرچہ سائز میں بہت چھوٹی ہے اور ظاہری حال حلیے میں، لیکن ہم سے زیادہ آرگنائزڈ ہے، ہم سے زیادہ بہترین طریقے سے مل جل کر رہتی ہے، بہترین ٹیم ورک ہے ان کے اندر، بہترین اتفاق اور اتحاد ہے، اپنی کالونیز بنا کے رہتی ہیں. تو معمولی چیزیں جنہیں ہم بیکار سمجھتے ہیں، ان کا بھی اپنی اپنی جگہ تخلیق کا کچھ نہ کچھ مقصد ہے، وہ بھی اس کارخانہ قدرت میں اپنا رول ادا کر رہی ہیں. اور جیسے ایک مشہور شعر ہے نا، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. حتیٰ کہ انسان کے اندر جو منفی صفات ہیں، مثلا غصہ، مثلا حسد، شہوت، یہ تمام چیزیں کہنے کو کیا ہیں؟ منفی ہیں. لیکن غصے کی پازیٹو سائڈ بھی ہے. اگر کسی ظالم کو دیکھ کے آپ کو غصہ نہ آئے تو تو آپ انسان ہیں، پھر تو آپ کے اندر انسانیت ہی نہیں. اسی طرح حسد رشک کے معنوں میں وہ ایک پازیٹیو کوالٹی ہے. اگر کسی کو دیکھ کر آپ کے اندر کسی چیز کا شوق ہی پیدا نہیں ہوتا تو آپ کتنے بے ذوق انسان ہیں پھر. تو وہ تمام چیزیں جو بظاہر دیکھنے میں بعض اوقات ہمیں بہت بری لگتی ہیں، بالکل اچھی نہیں لگتی، ان کے اندر بھی کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو موجود ہوتا ہے جو ظاہری طور پر ہماری نظروں سے اجل ہوتا ہے. اسی لیے پیچھے سورت لقمان میں آپ کو بتا دیا گیا کہ وہ اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ، اس نے تم پر اپنی نعمتیں تمام کی، ظاہری بھی اور باطنی بھی. کچھ چیزوں کا حسن تو ظاہر میں نظر آتا ہے اور کچھ چیزوں کا حسن چھپا ہوا ہے. وہ کب کھلتا ہے؟ ان کے جوہر سامنے آنے پر. مثلا انسانوں میں سے بعض انسانوں کا بہت معمولی سمجھتے ہیں، لیکن اگر آپ ان سے معاملہ کریں تو ان کی خیر آپ پہ کھل جائے، تو آپ اپنے ہی آپ کو ملامت کریں. اس لیے صرف کسی کی ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر، صرف ظاہری حسن کو دیکھ کر ہی کسی چیز کو حسین نہیں سمجھنا چاہیے. بعض لوگوں کا باطنی حسن ان کے ظاہری حسن سے کہیں زیادہ ہوتا ہے. الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسله من سلالة من ماء مہین. پھر اس کی نسل ایک ایسے سب سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح کا ہے. تو ان دو آیتوں کو ملا کر پڑھیے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ سب سے پہلا انسان یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، ان سے پھر آگے انسانیت کا آغاز ہوا، انہی سے ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان دونوں کے باہم ملاپ سے نسل انسانی کی تخلیق ہوئی، اور پھر براہ راست مٹی سے انسانوں کے پتلے بنائے جانے کی بجائے ایک خوبصورت طریقے پر انسانی نسل کو چلایا. اور وہ کیا ہے؟ من سلالۃ من ماء مہین. سلالہ ست، خلاصہ، نچوڑ. من ماء مہین، حقیر پانی سے، یعنی نطفے کو، یسیمن کو کیا کہا گیا یہاں؟ سلالہ. انسان جو غذا کھاتا ہے وہ مٹی سے آتی ہے، سبزیاں مٹی سے نکلتی ہیں، اسی طرح جانور جن کا گوشت آپ کھاتے ہیں یا دودھ پیتے ہیں تو ان کی غذا بھی زمین سے ہی ملتی ہے، ان کو پانی بھی وہیں سے آتا ہے. انسانی جسم کو جتنے منرلز اور جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان سب کی اصل مٹی میں ہے یا زمین میں ہے. پہلا انسان تو براہ راست مٹی سے بنا، لیکن اس کے بعد باقی انسان جو کچھ کھاتے ہیں اس کھانے سے ان کے جسم کے اندر ایسا مادہ پیدا ہوتا ہے جس سے مزید انسان پیدا ہوتے ہیں. اب آپ کو سوچیں کہ جو غذا بھی انسان کھاتا ہے تو وہ تو ایک رو شکل میں ہوتی، کون سا سسٹم ہے جس میں جا کر ہر چیز الگ الگ ہوتی ہے؟ کچھ چیزیں ویسٹ میں نکل جاتی ہیں، کچھ چیزیں خون بن جاتی ہیں، کچھ اور اپنی اصل شکل ڈھال لیتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خون میں آئرن بھی ہے. اب آپ آئرن تو نہیں کھاتے، لیکن وہ آئرن کہاں ہوتا ہے؟ غذا کے اندر شامل ہوتا ہے. آپ اس غذا کو مزے لے کر کھا لیتے ہیں، وہ اندر پہنچ کر آپ کے ڈائجسٹو سسٹم میں پھر آپ کے آئرن کو آئرن کی شکل میں لے آتا ہے اور خون میں ملا دیتا ہے، یہ جہاں بھی آپ کو جس شکل میں ضرورت ہوتی ہے. اور اسی طرح جسم کے سارے اعضاء کی مختلف ضروریات پوری ہوتی. اب انسان جس پانی سے بنا اس کو سلالہ کہا گیا، سخت، یعنی یہ نہیں کہ وہ براہ راست آپ کھانے سے نچوڑ کے نکال لیں جیسے کسی چیز کا جوس نکالا جاتا ہے. نہیں، غذا ایک شکل میں بدلتی ہے، پھر اس سے دوسری، پھر اس سے تیسری، پھر اس سے چوتھی، اور جس مادے سے انسان بنتا ہے وہ پورے جسم کا یا پوری غذا کا ایک نچوڑ ہوتا ہے، اس کی فائنسٹ شیپ ہوتی ہے، یا فائنسٹ اس کا میٹر ہوتا ہے یا اس کا خلاصہ ہوتا ہے. اور پھر اس کو ماء مہین بھی کہا گیا، حقیر پانی، یعنی اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے یا اپنی ہیئت کے اعتبار سے. تو فرمایا کہ اے انسان، تمہیں جو ناز ہے اپنے آپ پر، دیکھو تو صحیح تمہاری تخلیق کہاں سے ہوئی، کہاں سے تم بنے ہو. آغاز تخلیق تمہارا مٹی سے ہوا، پھر اس کے بعد ماء مہین سے ہوا، ثم سواہ، پھر اس کو درست بنایا. سواہ، بہت ہی خوبصورت لفظ ہے سواہ. سواہ کا لفظ جو ہے یہ تسویہ سے نکلا ہے. تسویہ کا معنی ہوتا ہے نک سکھ سے درست کرنا، جسے آرٹ کی زبان میں فنیشنگ ٹچ کہتے ہیں نا، یعنی انسان کی تخلیق کی اور پھر اس کو درست بنایا. یعنی ایک چیز ہوتی ہے نا، پہلے اس کا ایک ڈھانچہ بنایا جاتا ہے، پھر آخری سٹیج پر یعنی تکمیلی مرحلے سے پہلے کیا دیکھا جاتا ہے، اس کی فنیشنگ کی جاتی. مثلاً جیسے عمارت بنتی، سب سے پہلے کیا بنتا ہے؟ پلرز وغیرہ، سٹیل اس میں کھڑا کیا جاتا ہے، ڈھانچہ بنتا ہے، پھر اس کے بعد دیواریں بنتی، پھر اس کے اوپر پلاسٹر کیا جاتا ہے. تو اس کے کرنے کے بعد بھی کیا دیکھا جاتا ہے کہ لیول ہے یا نہیں، اس کو برابر کیا جاتا ہے، رگڑا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر پینٹ کیا جاتا ہے. تو یہ جو فنیشنگ ٹچ ہے، تسویہ کہتے ہیں نا برابر کرنے کو، تو یہ جو فنیشنگ ٹچ ہے، اس کے لیے بہت خوبصورت لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف مرحلوں میں پیدا کیا. اور یہاں آپ نے دیکھا ہوگا وہ سارے مراحل جن کا پیچھے سورۃ الحج میں اور سورۃ المؤمنون میں ذکر گزر چکا ہے، اس میں تفصیل کے ساتھ باقی سٹیجز جو ماں کے پیٹ میں انسان سے گزرتی ہیں ان کا ذکر آپ پڑھ چکے ہیں. تو ثم سواہ، پھر درست کیا اس کو، سنوارا اس کو، اس کی نوک پلک درست کی. ونفخ فیہ من روحہ، اور پھونک دیا اس نے اپنی روح سے. یہ وہ روح ہے جسے روح ملکوتی کہا جاتا ہے. انسان کے اندر دو طرح کی روح ہے، ایک روح حیوانی ہے اور ایک روح ملکوتی ہے. حیوانی کون سی ہے؟ اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں اس آیت سے جو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کے اندر سے ایک روح چلی جاتی ہے. پڑھا ہے نا آپ حیرانی سے، تو مجھے ایسے دیکھ رہے کہ میں کوئی نئی بات کر رہے ہیں. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب انسان سوتا ہے تو انسان کے اندر سے ایک روح نکال لی جاتی. یہ جو روح نکالی جاتی ہے یہ ملکوتی روح ہوتی ہے، اور ایک روح باقی رہتی ہے جو حیوانی روح ہے، جس کی وجہ سے ہماری زندگی قائم رہتی. جیسے ہم سانس لیتے ہیں، پورے جسم کے جو پارٹس ہیں وہ اپنا فنکشن کر رہے ہوتے ہیں پراپر طریقے سے. اب ایک انسان جو سویا ہوا ہوتا ہے، نہ وہ سن سکتا ہے، نہ وہ بول سکتا ہے، نہ آپ کو دیکھ سکتا ہے، وہ لیٹے ہوئے بعض اوقات کس سے مشابہ ہوتا ہے؟ ایک مردہ انسان سے. لیکن وہ مردہ نہیں ہوتا، ابھی زندگی ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر روح ہے. کون سی روح ہے؟ حیوانی روح ہے. اچھا، اب جب وہ سو کر اٹھتا ہے تو وہ روح اس کی لوٹا دی جاتی ہے. سورۃ زمر میں بھی آتا ہے یہی مضمون. سورۃ زمر کی آیت نمبر 42، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک اللتی قضا علیہ الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ ہی فوت کرتا ہے نفسوں کو ان کی موت کے وقت، اور وہ جو نہیں مرتے ان کی نیند میں. فیمسک، پس روک لیتا ہے، اللتی قضا علیہ الموت، جس پر موت کا فیصلہ کرتا ہے. ویرسل الاخرى، اور بھیج دیتا ہے دوسری کو، الی اجل مسمى، ایک وقت مقرر تک. یعنی کچھ لوگ سوتے ہوئے ہی فوت ہو جاتے ہیں، ان کی روح واپس نہیں آتی، اور جس کو اللہ نے زندہ رکھنا ہوتا ہے ان کی وہ ملکوتی روح واپس لوٹا دی جاتی. بہرحال فرمایا کہ ونفخ فیہ من روحہ، اس نے اپنی روح میں سے اس کے اندر پھونک دیا. اپنی روح سے مراد انسان کو تمام مخلوق کے مقابلے میں خاص قسم کی صلاحیتیں عطا جو کی، تو یہ دراصل عکس ہے اس کی روح کا، اس کے نور کا، جس کی بنیاد پر انسان دیکھتا ہے، سنتا ہے، بولتا ہے، عقل رکھتا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، احساس رکھتا ہے، اور جس کی بنیاد پر انسان کو اشرف المخلوق کا درجہ حاصل ہوا ہے. ورنہ دیکھتے تو حیوان بھی ہیں یا نہیں دیکھتے؟ گائے بھینس دیکھتی ہے، دیکھتی ہے نا، گائے بھینس بولتی ہے نا، گائے بھینس سنتی ہے نا، سوچتی بھی ہے کچھ، نہیں اپنے مطلب کی باتیں سوچتی ہے وہ بھی. لیکن انسان کا دیکھنا، سننا، بولنا حیوانات کے مقابلے میں فرق ہے. یہ فرق کس بنیاد پر ہے؟ اس روح کی بنیاد پر. وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور تم کو کان دیے، آنکھیں دیے، اور دل دیے. ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نور سے جو فیض ہم کو حاصل ہوا اس سے نعوذ باللہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ بن گئے، یہ مطلب نہیں ہے. مثلا یہ روشنی جو آپ پر آ رہی ہے اس وقت، آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ پہ پڑ رہی ہے نا، تبھی تو آپ دیکھ پا رہے ہیں. کیا آپ اس ٹیوب لائٹ کا حصہ بن گئے؟ نہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی روح سے انسان کو جو فیض نصیب ہوتا ہے، اس بنا پر انسان اللہ تعالیٰ کا حصہ نہیں بن جاتا، بلکہ اس کا ایک طرح سے ریفلیکشن ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو انسان بننے سے پہلے کئی مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، اس پر ایک ایسا وقت گزرتا ہے جبکہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں ہوتا. جیسا کہ سورۃ الدہر کی پہلی آیت میں ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر زمانے کا ایک لامتناہی وقت ایسا نہیں گزرا جبکہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا. پھر اس کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ مختلف اعضاء سے نوازتے ہیں، اس کا تصفیہ کرتے ہیں، اس کو فائنل ٹچ دیتے ہیں، اس کو خوبصورت بناتے ہیں. پھر اس کے بعد اس میں بہترین روح ڈالتے ہیں، جس کی بنا پر انسان کو عقل، سمجھ اور بے شمار قسم کے احساسات، جذبات اور بہت سی ایسی نعمتیں عطا ہوتی ہیں جو دوسری مخلوق کے اندر نہیں ہوتی. قلیلا ما تشکرون، کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو. سب کچھ اس سے لے کر، اس سے پا کر اسی کو نہیں پہچانتے، اسی کا حق بھول جاتے ہو، اسی کی طرف رجوع نہیں کرتے، اسی کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہوتا. قلیلا ما تشکرون. وقالو، شکر ادا کرنے کی بجائے کیا کہتے ہیں؟ اِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، کیا جب ہم گم ہو گئے زمین میں؟ اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو کیا ہم نئی تخلیق میں دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ کیا ہم دوبارہ بنائے جائیں گے؟ کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ، بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے انکاری ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے یہ ساری نعمتیں پیدا کی، سننے، دیکھنے، سوچنے، سمجھنے کی صلاحیت اس کو دی، لیکن ان نعمتوں سے اس نے صحیح طور پر کام نہیں لیا، اس کے برعکس ناسمجھی کا ثبوت دیا اور کیا کہنا شروع کر دیا کہ مرنے کے بعد جب ہم مٹی میں مل جائیں گے. بللنا کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے، راب لام لام اس کا روٹ ہے. جب کسی چیز پہ کوئی دوسری چیز غالب آ جائے اور پہلی کے اثرات مٹ جائیں تو اس کو دلالت کہتے ہیں. یعنی جب مٹی میں مل کر ہمارا وجود زمین میں دوبارہ غائب ہو جائے تو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا پھر پیدا ہوں گے ہم. حیرت کی بات ہے نا، انسان کی عقل کو کیا ہو گیا. یعنی پہلی تخلیق زیادہ مشکل ہے یا دوسری؟ اگر پہلی دفعہ تم موجود ہو تو یہ وجود کس بات کی دلیل ہے کہ اگر ایک دفعہ بن گیا تو دوبارہ بھی بن سکتا ہے؟ اگر پہلی تخلیق موجود ہے، اسی سے دہرائے جانے کو سمجھ لو. اچھا، یہاں پر دلالت اور گمراہی کا معنی بہت اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے نا. اصل میں دلالت کہتے ہیں آثار قدم کے مٹ جانے کو. مثلا آپ جس کی پیروی کر رہے ہیں، اس کے نقش قدم مٹ گئے تو آپ بھی اپنا رستہ کھو گئے. انبیاء علیہ السلام کے جانے کے بعد لوگ کیوں بھٹکا کرتے ہیں؟ جب ان کی تعلیمات مٹ جاتی ہیں، ان کی تعلیمات کو لوگ زندہ نہیں رکھتے. تو گمراہی کا اصل سبب کیا ہے؟ کہ جب انسان راستے کے نشان کھو بیٹھے اور اس کو پتہ نہ چلے کہ اب اس کو کس طرف جانا ہے. مثلا آپ نے کبھی اس طرح سفر کیا ہوگا کہ دو گاڑیاں آگے پیچھے جا رہی ہوتی، پیچھے والی گاڑی آگے والی گاڑی کو چیز کرتی رہتی، اگر کہیں وہ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے تو کیا ہوتا؟ حیران و پریشان آپ کھڑے ہوتے ہیں کہ اب کدھر جائیں، ادھر دائیں سے مڑے یا سیدھے جائیں یا بائیں مڑے یا کہاں جائیں. تو بہرحال یہاں پر کیا فرمایا کہ ان لوگوں کی عقل کو دیکھیے کیا ہوا، انہوں نے سمجھ سے کام نہیں لیا، الٹا اعتراض کر دیا کہ مرنے کے بعد جب ہمارے جسم بالکل خاک ہو جائیں گے تو پھر ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. بات یہ نہیں کہ یہ بات سمجھنا مشکل ہے، بات یہ کہ یہ اپنے رب سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے. کیوں؟ انسان اپنے رب سے ملاقات کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ اس کا انکار کیوں کرتا؟ دنیا میں آپ کسی سے ملاقات نہ کرنا چاہتے ہوں کبھی، ہوتا کبھی ایسا کسی کو فیس نہ کرنا چاہتے ہوں؟ کیوں ہوتا ہے؟ شرمندگی کی علامت ہوتی کہ آپ اس سے شرمندہ ہوتے ہیں، آپ اس کو فیس نہیں کر سکتے. بالکل اسی طرح جب ہم اللہ تعالی سے شرمندہ ہوتے ہیں، وہ نہیں کرتے جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا، تو ہم اس سے ملاقات بھی نہیں کرنا چاہتے. اس کے برعکس مومن کا حال کیا ہوتا ہے کہ موت کا فرشتہ آتے ہی جب وہ اچھے حال میں آتا ہے، جب اس کو اس کی واپسی کی خبر سنائی جاتی ہے، تو اس کے دل میں سب سے پہلا شوق جو جاگتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کہ میں اپنے رب سے ملنا چاہتا ہوں، میرا انجام اچھا ہو گیا، مجھے لے چلو اپنے مالک سے ملاؤ. تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ ابھی قیامت کا دن آئے گا، پھر تمہاری ملاقات ہوگی، ابھی تم سو جاؤ.